Babla ujue mapendo aichakue mwaka, aichakue sura, lakini mapendo iko tu mapendo. Babla, jua nini unafanya hivi? Ha, babla, bolingo mabanzonga na kufela. Babla mwana mbokae, na sala nini bapangie? Na benda nzoto mama, babla ngana tiki na mboka na kemo bembo. Bolingo epaya tikali asali bafeti, bolingo epaya tikali abomi banzoku. Mama mianga na sala nini? Ntina nini osali boye babla? Mabala mabala toko wela kae, yome kande kolinga yome mingambo. Yolo biotika la monze pa maladi na butu, nanya salisa yo diba mpangye. Tina nini yo salibo e babla? Babla babla mina tembia, Est Afrika yote babla. Naenda Kampala babla iko, narudi Tanzania babla shione. Naenda Nairobi balisema babla aiko. Mama mia mitafanya nini? Namna gani babla? Ah, babla. Nikakufa iko juu yako babla. Mabala esili sama kambo, yome kande kolinga yome mingambo. Yolo biotika la monze bampasi ya butu, nani asalisa yodi babla? Juu ya nini unafanya hivi babla? Babla babla babla babla, babla natembea babla babla. Babla babla babla babla, babla babla babla babla babla babla babla babla babla, natembea mapendo yangu babla, natembea babla babla babla babla.